bebi motema tikana yo kamaloba ya feli ngai kona ningali sano na ke kombina na fesa national baemba kala baemba barumba na ke kotika la monoko polele zoka ndese kele tonda mboka tikana bina na fesa national. Maloba ya feli ngai kona lingali sano na ke kombina na fiesta national baemba kala baemba barumba na ke kotika la monoko polele zoka ndese kele tonda mboka ikana bina na fiesta national feli ya mama lelo na sengi ope falanga te lelo na tunio eloko te ya kaseto bina feli ya mama lelo na sengi ose foto ya tabu na tia yango na moto ya mbeto bongo na bika feli ya mama mukala lobi na ngai na bina miziki ya biso moko ya bana mboka ya kato bina Tobina Felia mama lelo na sengi ose foto ya tabu na tia yango na moto ya mbeto bongo na bika Felia mama mukala lobi na ngai na bina miziki ya biso mama ya bana mboka ya katobina. Moto ya mbeto, bongo na bika.